autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów. Koncert świąteczny na antenie Trójki w najbliższą niedzielę tuż po 19:00. Streaming wideo na naszej stronie i na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, mówi Państwu o poranku Mateusz Drozda. Witam serdecznie i gorąco. Wbrew temu, co za oknem, nasz program przygotował Jacek Frenzel. W kalendarzu 18 grudnia to dokładnie 352 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie o 7.41, zajdzie o 15.24. Bardzo krótki dzień, będzie trwał dokładnie 7 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą Bogusław, Gracjan, Laurencja, Rufus i Zofia. Wszystkiego najlepszego. Spójrzmy, co wydarzyło się 18 grudnia. Rok 1907 w Warszawie odbył się inauguracyjny koncert chóru męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Harfa, założonego w 1906 roku przez Wacława Lachmana. W 1958 po raz pierwszy z kosmosu dobiegł głos ludzki. Drogą satelitarną nadano życzenia świąteczne. Brzmiały one tak. Mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, dzięki niesamowitemu postępowi nauki, mój głos dociera do was z satelity krążącego w przestrzeni publicznej. Moje przesłanie jest proste. Poprzez to niezwykłe medium przekazuję wam i całej ludzkości amerykańskie życzenie o pokoju na Ziemi i pomyślności dla wszystkich ludzi, mówił prezydent Eisenhower. Zakończyła się załogowa misja kosmiczna Gemini 7. To był rok 1965. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Konwencja została ratyfikowana przez 187 państw. To był rok 1979. Polska przyjęła tę konwencję 18 lipca, rok później, 1980 roku. Jan Paweł II w liście do Wojciecha Jaruzelskiego zaapelował o przerwanie stanu wojennego. W 81 roku to miało miejsce, z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej. Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany stan wojenny w Polsce, pisał papież. Dziś, 18 grudnia, Międzynarodowy Dzień Migrantów, ustanowiony przez ONZ. Święto Narodowe Nigru, 18 grudnia, to również Dzień Języka Arabskiego w ONZ w ramach Dni Języków. Ciemno za oknami, chłodno, ale proszę mi wierzyć, to będzie bardzo dobra sobota i sympatyczny weekend. Zaczynamy. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, ale na początek dwa słowa o pogodzie. Na południu Polski opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na północnym wschodzie deszczu i deszczu ze śniegiem, czyli bardzo podobnie. Na obszarach podgórskich Karpat śnieg o natężeniu umiarkowanym, miejscami na północy oraz zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Bardzo proszę uważać na drodze. Jeśli chodzi o termometry, pokażą one w nocy i nad ranem od minus 1 na wschodzie do plus 1 na zachodzie, około 4 na wybrzeżu, w dolinach karpackich mroźno, około minus 4, minus 5, wiatr słaby i umiarkowany. Jeśli chodzi o sobotę, która już na dobrze się rozpocznie, zachmurzenie duże z większymi jednak przejaśnieniami, rano na północy i zachodzie mgły, miejscami głównie na wschodzie i południu słaby deszcz i deszcz ze śniegiem, więc nie do końca ciekawo. Jeśli chodzi o termometry, pokażą one od plus 1 na Suwalszczyźnie do 3 w centrum, 7 najcieplej na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat niewielki mróz. Do tego wszystkiego wiatr umiarkowany na północy i wschodzie w porywach do 55 km na godzinę zachodni. Mimo wszystko to będzie bardzo pogodna sobota. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego piątku. Wykryto już 2 przypadki wariantu omikron koronawirusa. Zakażone nową mutacją są obywatelka Lesoto, która uczestniczyła w cyfrowym szczycie ONZ w Katowicach, oraz 3-letnia dziewczynka. Patrząc na te przypadki, można wysnuć kilka wniosków. Pierwszy, wirus nie zna granic, a drugi, wirus w nowej odmianie atakuje także dzieci, które dotąd uważano za bardziej odporne. Na zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych jest jednak sposób. Dzieci w wieku od 5 do 11 lat mogą się już szczepić. Z doktorem Michałem Sutkowskim z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Trójce rozmawiał Karol Gnat.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Gościem salonu politycznego Trójki była Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Rozmawiał z nią Bartłomiej Graczak. Za nami szczyt Rady Europejskiej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. No i myślę, że możemy powiedzieć, że to jest taki sukces na 50% tak naprawdę. Państwa Unii Europejskiej i Komisja Europejska podziela spojrzenie polskiego rządu na sytuację na naszej wschodniej granicy, na sytuację geopolityczną, ale zupełnie albo w ogóle nie podziela spojrzenia polskiego premiera, jeśli chodzi o sposób walki z inflacją, z wysokimi cenami energii. Przynajmniej tutaj konsensusu nie było i tego w konkluzjach też nie było. Jak pani z kolei ocenia konkluzję i rezultat tego szczytu Rady Europejskiej w wykonaniu polskiego premiera? Nie mam żadnej wątpliwości, że jeśli chodzi o kwestie graniczne, to nawet wtedy, kiedy my apelowaliśmy jako Koalicja Obywatelska o umiędzynarodowienie tego kryzysu, o to, żebyśmy współpracowali w ramach Unii Europejskiej, między innymi z Frontexem, a rząd wtedy się temu opierał, to i tak, między innymi na skutek rozmowy Donalda Tuska z Angelą Merkel, działania zarówno Merkel, która jeszcze wtedy była kanclerzem, jak i Macron, doprowadziły do tego, że nastąpiła pewna deeskalacja. Na przykład mamy to odblokowanie jednego z tych przejść granicznych, mamy sytuację, w której tych prób przekroczenia jest znacznie mniej. I właśnie między innymi dzięki temu, że kraje inne europejskie stanęły po stronie Polski, mimo tego, że rząd polski nie zabiegał o to, co uważaliśmy jako Koalicja Obywatelska za błąd, bo bezpieczeństwo na granicy jest jednym z ważniejszych elementów tego zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego Polsce. I druga kwestia jest to, że jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, no to można powiedzieć, że klimat nie poczeka. Musimy zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że można coś odłożyć w czasie, bo wtedy klimat się zastanowi i powie, no ja się nie będę zmieniał, bo są inne kłopoty. My, właściwie rząd PiS-u przespał najważniejszy moment, kiedy trzeba było stawiać na odnawialne źródła energii. Obecnie mamy tak, że energia elektryczna z źródeł, z wiatraków lądowych jest tańsza w produkcji niż z węgla. I środki z emisji CO2, które rzeczywiście są coraz droższe, ale one trafiają do rządu właśnie na tą zieloną transformację. I to, że rząd przeznacza je na inne cele, jest błędem. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby zapewnić Polakom jak najtańszą energię, stawianie na OZE. A w tej chwili dzieją się dwie rzeczy. Z jednej strony zablokowano rozwój energetyki wiatrowej poprzez tą ustawę pani Zalewskiej, która z powodów pobudek ideologicznych, bo to kiedyś pytano, jakie są pobudki merytoryczne, to się okazało, że żadnych nie ma, zablokowała rozwój energetyki wiatrowej, a z drugiej strony w tej chwili te zmiany, które proponuje rząd, spowodują, że fotowoltaika będzie dużo mniej pani opłacalna poseł, wracając dla do cen indywidualnych. Energii. Wracając do cen energii, bo inflacja jest bardzo ważnym problemem, a przecież na przykład system handlu uprawnieniami do CO2 no, przekłada się na ceny energii, a za to wszyscy my płacimy przecież. I tak ogólnie, abstrahując od ustaleń tego szczytu, czy pani popiera ten postulat premiera, aby zawiesić system handlu uprawnieniami do emisji CO2? Ja przede wszystkim popieram to, że PiS niestety dla Polaków będzie się kojarzył z drożyzną. To na pewno zapamiętają najlepiej, ponieważ brak działań rządu związanych z walką z rosnącymi cenami, mam wrażenie, że przez pewien czas nawet to było wygodne, ponieważ inflacja powodowała, czyli drożyzna powodowała, że więcej było wpływów do budżetu. Okazywało się, że więcej pieniędzy z VAT, można było mówić o jakichś tam sztuczkach związanych ze ściąganiem z VAT-u, a tak naprawdę to wszyscy płaciliśmy za to, że wszystko się jest coraz bardziej drogie. To będą bardzo drogie święta. To będą święta, które będą każdego Polaka kosztować kilkaset złotych więcej niż dotychczas, dlatego że po prostu wszystko jest dramatycznie droższe. Ale to nie jest chyba tylko problem Polski, prawda, pani poseł? No tak, ale my mamy tą znacząco wyższą inflację w stosunku do średniej europejskiej. Jest to zresztą pokazane bardzo jasno, że mamy najwyższą tą tak zwaną inflację bazową. Widać, że Narodowy Bank Polski, który przecież jest też rządzony przez prezesa, który pochodzi z Prawa i Sprawiedliwości, znaczy z obozu Prawa i Sprawiedliwości przez pana Glapińskiego, przespał moment, w którym należało walczyć z inflacją. Jeszcze 2-3 miesiące temu tłumaczył, że podnoszenie stóp procentowych byłoby dramatycznym błędem. Bodajże to było we wrześniu. Wiemy, że w listopadzie podniósł po raz pierwszy, teraz po raz drugi. Oznacza nawet w październiku po raz pierwszy, później w listopadzie po raz drugi i w grudniu po raz trzeci. No właśnie, a jeszcze we wrześniu twierdził, że to jest absolutnie byłby dramatyczny błąd. Pani poseł, ale wróćmy do tego mojego pytania. Widać, co do systemu handlu emisjami uprawnień do systemu uprawnień do emisji CO2. No właśnie, czy pani popiera to rozwiązanie? Bo to pytanie padło, odpowiedzi nie było. Ja oczekuję od rządu, że po prostu my nie będziemy, że to się nie będzie przekładać na cenę energii, ponieważ będziemy mieli odnawialne źródła energii. Pan mnie pyta, co w związku z tym, że rząd w 2016 praktycznie zakończył energetykę wiatrową. Ja pytam o ten szczyt i propozycję aktualną premiera. W tej chwili po kilku latach płacimy za to rachunki. Wszyscy Polacy płacą rachunki za tamto niezgulstwo. No tak, ale to są te działania, o których pani mówi, to nie są działania, które można zrobić w tydzień czy miesiąc. A teraz na aktualnym szczycie, na zakończonym w tej nocy szczycie była właśnie ta dyskusja. I jak tłumaczył premier, no nie było konsensusu wokół tego pomysłu, ale część państw oczywiście w podobnym tonie się wypowiadało. I pytam panią o konkretną wypowiedź, odpowiedź. Czy pani popiera to rozwiązanie? Energia elektryczna, którą obiecywał przecież pan minister Sasin, że nie będzie rosła dla detalicznych pani premier Ewa Kopacz też obiecała. I co się z tego, jak to się skończyło? No to widzimy wszyscy. No, dlatego teraz trzeba reagować. I pytam o tę reakcję. Okazuje się, że przed wyborami 2019 roku i potem następowały kłamstwa, że rząd obiecywał, że Polacy nie zapłacą za to, że energia elektryczna rośnie. A po drugie, jeżeli popatrzymy na inflację bazową, czyli bez odliczając pewne produkty, to się okazuje, że w Polsce i tak mamy jedną z najwyższych. Oznacza to, że działania rządu związane z funkcjonowaniem budżetu, działania rządu związane z tymi licznymi podatkami, które nakładał, działania rządu. Czy ja usłyszę od pani, czy zawieszenie systemu handlu emisjami jest dobrym pomysłem? Czy złym? Nie będzie wtedy pieniędzy na zieloną wymianę, zmianę. To znaczy przecież pieniądze z CO2 nie jest pani, idą gdzieś nie popiera pani w powietrze, tego tylko idą na to, żebyśmy wszyscy mogli mieć zieloną zmianę. Czyli żebym na przykład... Skoro nie będzie pieniędzy na klimatyczną transformację, to pani tego rozwiązania nie popiera. Tak mam to rozumieć? Ja popieram to, żeby nasze przyszłe pokolenia, moja córka i jej dzieci żyły w przyszłości w środowisku, które nie będzie zniszczone przez zmiany klimatyczne, żeby nie było smogu i żebyśmy mieli tanią energię z odnawialnych źródeł energii. Niech mowa wasza będzie tak dali lub ciała, nie. Ja tutaj nie mam konkretnej odpowiedzi od pani poseł niestety w tej sprawie. Ja mówię chyba bardzo jasno. Środki z CO2, z sprzedaży z emisji idą na zieloną transformację. Jeżeli ich nie będzie, to nie będzie zielonej transformacji. To będzie, nie będzie miejsc pracy dla obecnych górników, nie będzie zmiany na Śląsku, nie będziemy mieli tego wszystkiego, co może nam przynieść zielona przemiana. Natomiast jest druga kwestia, że drożyzna to nie jest tylko kwestia energii, to jest kwestia całej polityki PiS. PiS tą drożyznę wywołał swoją polityką i teraz wszyscy za tą politykę płacimy. Pani poseł, zmieńmy temat. Mamy w Sejmie gorący kartofel, można powiedzieć, jeśli chodzi o ustawę covidową, rozwiązania, które dają nowe uprawnienia pracodawcom. W Prawie i Sprawiedliwości nie będzie tutaj dyscypliny partyjnej. Aczkolwiek, jak mówił pan marszałek Terlecki, to tylko kilkoro posłów nie chce zagłosować za tą ustawą. A jak to będzie w Koalicji Obywatelskiej? Czy jest poparcie do tego rodzaju rozwiązań? My jesteśmy gorącymi zwolennikami kilku rozwiązań. Po pierwsze tego, żeby paszporty covidowe były rzeczywiście przepustką do wszystkich miejsc publicznych. Czyli żeby nie było tak, że 30% może się nie szczepić, w ogóle chorować i będziemy musieli w kinie siedzieć co trzecie miejsce z kimś, kto jest nie tylko niezaszczepiony, ale nawet chory, bo nikt tego nie będzie sprawdzał. Tylko żeby paszport covidowy, podobnie jak jest w większości krajów europejskich, był przepustką, która powoduje, że my się czujemy bezpiecznie w przestrzeni publicznej. Kolejną kwestią jest to, że powinny być obowiązkowe szczepienia dla pewnych grup zawodowych, dla medyków. Nie może być tak, że szpital jest wyłączony, bo na przykład lekarz idzie na kwarantannę albo pielęgniarka. No i będą od 1 marca, tak. Rozumiem, że za późno, tak? No oczywiście, no przepraszam bardzo, my mamy w tej chwili, w tym tygodniu zmarło ponad 2900 osób. W sumie jako Polska przekroczyliśmy już próg 90 tysięcy zgonów covidowych. Ja czytałem dane, że w ciągu ostatniego miesiąca zmarło na COVID więcej osób niż w sumie w wypadkach w ubiegłym roku, w całym ubiegłym roku, a także w wyniku samobójstwa. W sumie w wyniku samobójstwa, wypadków, no niestety, takie żniwo. W jednym tygodniu mamy więcej zgonów, z powodu COVID-u niż w śmiertelnych wypadkach samochodowych w ciągu roku. Mamy 2900 zgonów covidowych, a w wypadkach samochodowych w zeszłym roku około 2500-2600 osób mniej więcej zginęło. W związku z tym brak działań rządu w walce z pandemią, praktycznie wywieszenie białej flagi, to oznacza, że tak naprawdę godzą się na to, to jest zbrodnia narodowa, godzą się na to, że codziennie umiera kilkuset Polaków. Mam wrażenie, że działają na przeczekanie, ale jeżeli omikron nałoży się na tą deltę, którą mamy obecnie, może raptownie wzrosnąć liczba zakażeń i co za tym idzie, liczba hospitalizacji. Zbrodnia narodowa to bardzo poważne słowa. Pani poseł. A są takie województwa, w których pod respiratorami już jest zajęte 88% na przykład respiratorów, czyli już mamy bardzo niewielką tą rezerwę. A poza tym polityka pod tytułem dostawiamy następne łóżka, to jest polityka pod tytułem budujemy następne cmentarze. Dlatego, że powiedzmy szczerze, że część osób, które są w tych szpitalach, trafiają tam na skutek COVID-u, a potem trafiają pod respiratory, duża niestety część, potem umiera. Jak i rozumiem, poparcie dla ustawy Koalicji Obywatelskiej będzie pełne. Natomiast my uważamy, że w tej postaci, którą mamy obecnie, to jest przerzucanie całej odpowiedzialności w tej ustawie, która się nazywa ustawą pana Hoca, jest przerzucenie całej odpowiedzialności z państwa na przedsiębiorców. Pomówmy jeszcze stricte o polityce, pani poseł, bo jesteśmy w salonie politycznym trójki, więc o polityce stricte porozmawiajmy. Rozmawiałem w środę z posłem Robertem Kwiatkowskim, który zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym Nowej Lewicy. Założone zostało koło parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej i pytałem wprost, czy o tym rozłamie w Lewicy wiedział Donald Tusk, i on potwierdził, że wiedział, że liderzy partii politycznych wiedzieli, a Robert Kwiatkowski, jak mówił, jest zwolennikiem właśnie szerokiej współpracy na koalicji, na opozycji, i wymienił właśnie Koalicję Obywatelską, Polskę 2050, PSL i właśnie to swoje koło. Widziałby się właśnie w takim bloku opozycyjnym. Czy takie rozmowy trwają, aby właśnie rozszerzyć współpracę o to koło parlamentarne? Zadaniem liderów partii, takimi jak jest Donald Tusk, jest wiedza. Wiedza o tym również, co się dzieje u innych ugrupowań na opozycji, czy u ugrupowania, które rządzi. W związku z tym to nic dziwnego, że Donald Tusk wiedział, co się dzieje. Natomiast z drugiej strony dla nas jest dość oczywiste, że większość wyborców lewicy bardzo jednoznacznie nie chce współpracy lewicy z PiS-em i bardzo się zareagowała wtedy, kiedy lewica zagłosowała razem z PiS-em za Funduszem Odbudowy w ten sposób, że pozbawiła szansy negocjacji dalszych przez samorząd. Wszyscy jesteśmy zwolennikami Funduszu Odbudowy, wszyscy jesteśmy zwolennikami Krajowego Planu Odbudowy, którego zresztą nie możemy dostać. Nie możemy dostać tych pieniędzy między innymi przez działania Ziobry, przez działania związane z Izbą Dyscyplinarną. Czyli będziesz bliższa współpraca się z tym kołem, tak? Już w związku na koniec. Z tym my oczywiście chcemy współpracować z wszystkimi na opozycji, ale warunek musi być jeden. Musi mieć gwarancję, że te ugrupowania, z którymi współpracujemy, nie będą chciały współpracować w przyszłości, ani wspierać Prawa i Sprawiedliwości w działaniach, bardzo które są szkodliwe z punktu widzenia państwa. Dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była poseł Koalicji Obywatelskiej, pani Katarzyna Lubnauer. W trójce z gościem rozmawiał Bartłomiej Graczek. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w naszej audycji teraz spora porcja ekonomii i gospodarki. W programie Winien i Ma gośćmi Wojciecha Surmacza byli dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma, no, jak zwykle od niestety można powiedzieć kilku lat już, o czwartej fali tym razem koronawirusa, no czyli drugi rok, a być może nawet o piątej opowiemy dzisiaj, o rosyjskich grach wojennych, unijnej blokadzie KPO, o walce rządu z inflacją i o czymś, co wszyscy bardzo lubimy, czyli o prezentach. Proszę nas słuchać uważnie, będzie jak zawsze ciekawie. Winien i ma. Czytam raport dobowy na stronie gov.pl. Stan na 16 grudnia odnotowano 22 097 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 592 zgony, 177 osób zmarło z powodu COVID-19, natomiast 415 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Nie jest dobrze, panowie. No nie jest dobrze. Cały czas to zjawisko narasta de facto. Widać, że mamy ogromny problem z wyciąganiem wniosków z kolejnych fal, a przecież to już jest czwarta. I cały czas nie mamy odwagi wdrożyć rozwiązań, które rzeczywiście chroniłyby populację. Zastanawiamy się, ja mówię z punktu widzenia decyzji władczych, no bo każdy z nas zdrowy rozsądek mając wie, że powinno się wdrożyć rozwiązania w postaci tego, byśmy szczepili się, masowo weryfikowali te szczepienia, żebyśmy mogli chronić te osoby, które z różnych przyczyn nie mogą być zaszczepione. Dzisiaj jedynym środkiem znanym i skutecznym w walce z pandemią są właśnie szczepienia. A cały czas w Polsce prowadzi się ogromną dyskusję i wzrasta przekaz, który neguje ten proces, który w wielu krajach na świecie jest traktowany już jako normalny. Sprawdzanie paszportów covidowych jest normalnym procesem i populacje i społeczeństwa tak się bronią przed no, zjawiskiem ogromnie kosztownym społecznie i gospodarczo. My nadal przyzwalamy na to, by Polacy masowo umierali. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć i nie wiem, jak wytłumaczą się w przyszłości politycy z zaniechań, które dzisiaj są podejmowane. To jest z jednej strony politycy, a z drugiej strony jest pytanie, skąd się bierze w ogóle w ludziach ten taki, prawda? Nie wiem, bunt, protest, sprzeciw wobec... chęć umierania masowego. No tak. Przyzwolenie na umieranie masowe. To jest dla mnie zadziwiające. Panie Andrzeju. Chciałbym zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej albo już zostało dopuszczone, albo na dniach zostaje dopuszczone lekarstwo, które ma być jeszcze bardziej skuteczne niż szczepionki, które jak widać na nową wariant, jak się przyznali niektórzy, no nie działają albo działają w sposób dosyć bardzo ograniczony. Stąd jednak lekarstwo jest podstawą radzenia sobie w sytuacjach, a nie szczepionki. Pamiętajmy o tym, zwłaszcza w takich, jak się spotykamy. I jest tylko kwestia upowszechnienia lekarstw, które zapobiegną na tych właśnie wstępnych, wykrywalnych stadiach rozpowszechnianiu się takiej czy innej choroby. No lekarstwa z natury rzeczy chyba nie zapobiegają, tylko leczą, ale to zostawmy. Natomiast jakby ja pytając, skąd się bierze jakby wśród, no przecież to nie tylko w polskim społeczeństwie, są te bardzo, bardzo duże grupy takich hardkorowych, że tak powiem, antyszczepionkowców, no to dzisiaj już otwartym tekstem media komunikują i wskazują konkretne źródła, że to jest inspiracja wschodnia. Pojawiają się już grupy zidentyfikowane, rosyjskich troli, tak zwanych farmy troli, które gdzieś tam pracują poza granicami swojego kraju nad tym, żeby siać ferment po prostu. No ale oczywiście na to, że osłabione społeczeństwo, podzielone społeczeństwo i osłabiona tym samym gospodarka jest celem wielu, wielu innych gospodarek, no bo tu mamy do czynienia z ogromną konkurencją. Oczywiście zgadzam się, że takim rozwiązaniem najlepszym jest lek, tylko problem polega na tym, że mamy do czynienia z ogromną transmisją, z ogromnymi modyfikacjami wirusa i trudno sobie zapewnić, by pojawił się lek, który ochroni przed wszystkim, a jednak patrząc na i szanując stanowiska osób z nauki, którzy zajmują się specjalistycznie, jako specjaliści w tej dziedzinie, mówią, że reakcja organizmu na zachorowania i przechodzenie choroby jest o wiele łagodniejsze, kiedy jesteśmy zaszczepieni. Więc oczywiście nigdy szczepionka nie chroni nas całkowicie przed, ale jednak koszty zdrowotne w tym zakresie będą niższe, a koszty związane z utrzymaniem systemu ochrony zdrowia oczywiście będą mniej nadwyrężone, więc równocześnie wydaje mi się, że oczekując na leki nie można bagatelizować i ograniczać działań profilaktycznych tak. I szczepionek. Trzeba to realizować i tu trzeba nie mówić i nie krzyczeć o wolności, jak ciągle słyszę te hasła, tylko wziąć pod uwagę, że wolność to jest też odpowiedzialność, a więc weźmy też odpowiedzialność za populację, za część słabszą populacji, za gospodarkę, bo przecież koszty w tym zakresie mamy ogromne i stańmy się bardziej racjonalni, a negować można wszystko, podważać można wszystko, ale widzimy, że w tym zakresie popełniamy szereg błędów i niestety, tak jak powiedziałem, to jest bardzo, bardzo kosztowne. Szanowni Państwo, bądźmy racjonalni, szczególnie na święta, a my w związku z tym gramy dzisiaj świątecznie. Noc i krótki dzień, ciepły radia dźwięk otulił ciszę. Zasypane wszystkie drogi, miasto śpi. Jeśli jesteś tych, dla którego święta są najbliższe, hej, hej, hej, wierzysz w czary dobrych ludzi, piękne sny. Zawieje i ślepia swoje mruży. Chcę świętować i uwolnić się od trosk. Przyznaj, że ty też w głębi duszy czujesz się nieduży. Nie, nie, nie, nie. Nie pamiętasz, że to święta tobie są. Biały duch pokrył każdy kąt i odmieni los. Musisz wierzyć w to, niech co było, wnet obróci się na lepsze nam. Nie stój więc, załóż czapkę szal. Wierzyć w to, niech co było, wnet obróci się na lepsze nam. O, nie stój więc, załóż czapkę, szal, biegnij w śnieżną dal, gdzie zmęczony świat pod pierzyną chciałby zasnąć. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do gier wojennych. jak gry wojenne, no to wiadomo, że Rosja. I czytam tak zupełnie, jakoś przypadkowo mi się otworzyła polska agencja prasowa i czytam: Putin ma zbyt dużo do stracenia, jeśli napadnie na Ukrainę. Według Tatiany Kastujewej-Jean, odpowiedzialnej za Centrum Rosji we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, celem dyslokacji rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą nie jest inwazja, ale presja na Kijów i jego zachodnich partnerów. Wczoraj z kolei czytałem, że Władimir Putin twierdzi, że jeżeli nastąpią jakieś bardzo radykalne, bardziej radykalne sankcje niż do tej pory, przypomnę może tylko, że Niemcy właśnie zablokowały przynajmniej na jakiś czas dalszy rozwój Nord Stream 2, no to on rozlokuje broń atomową średniego zasięgu, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, na wschodniej flance, na wschodnich granicach, znaczy na zachodnich de facto granicach Rosji, czyli na granicy z Polską konkretnie. I gdzieś przeczytałem taki komentarz, że to w ogóle tak dosyć dziwnie, a nawet śmiesznie brzmi, no przecież ta broń już dawno jest tam rozlokowana, a Putin już dawno najechał tą Ukrainę, więc o co chodzi? To jest pytanie do doktora Artura Bartoszewicza, panie doktorze. No faktycznie, mamy do czynienia z ogromnym takim miszmaszem w przekazie, ale też z grą, która przypomina zachowanie szefa Korei Północnej, a nie prezydenta Rosji, bo szantaż, który jest stawiany wobec Unii Europejskiej, wobec Stanów Zjednoczonych, oczywiście próbuje zmienić już chyba ostatni okres, w którym to może być realizowane, taką pozycję Rosji w wymiarze i militarnym, ale przede wszystkim gospodarczym, bo dla Rosji największym wyzwaniem nie jest to, co dzisiaj nam się wydaje za istotne, czyli kwestia konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, ale to, co czeka Rosję w przyszłości, czyli problemy z Chinami i gospodarką chińską. Jeżeli popatrzymy na to, jakie jest wyzwanie związane z demografią, z zaludnieniem i z ryzykiem utraty ogromnej części terytorium Rosji, to Rosja dzisiaj, przesuwając się na zachód ze swojego punktu widzenia, próbuje wzmocnić zapleczek do działań, które w przyszłości, przynajmniej w perspektywie następnych 10-20 lat, będą dla nich decydujące o być albo nie być. I to jest też w tym zakresie, powinno być brane pod uwagę, jeżeli rozważamy decyzje czy też propozycje, które padają. Dla mnie ważnym jest to, że pojawiły się postawy ze strony i Stanów Zjednoczonych, ale poszczególnych krajów Europy, a one zostały wymuszone przez Stany Zjednoczone, które przynajmniej dziś zaczynają blokować zapędy i takie agresywne postawy, no ale wydaje mi się, że ostatecznie nie skończy się to nawet na jakiejś tam ugodzie, gdyby do niej doszło i nie ustabilizuje się ta sytuacja, bo problem istnieje. Problem dla Rosji istnieje istotnie w wymiarze takim rozwojowym, czyli to, co powiedziałem, zagrożenie ze strony Chin. Inwazja na Ukrainę to ogromne ryzyko polityczne dla Moskwy, to nowe sankcje, wstrzymywanie projektu gazociągu Nord Stream 2, a nawet wyrzucenie Rosji z życiowego dla gospodarki systemu wymiany informacji finansowych SWIFT. W roku 2019 były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegał, że odcięcie od SWIFT-u Rosja traktować będzie jak wypowiedzenie wojny. To cały czas cytuję Tatianę Kastujewą-Jean. Panie Andrzeju, czy to rzeczywiście jest tak, że Putin pręży muskuły i wywiera presję i z realną okupacją całej Ukrainy, bo przypomnijmy, że kilka lat temu Rosja najechała Ukrainę i tam ciągle te wojska stacjonują i tam ciągle trwa wojna. Natomiast zajęcie całej Ukrainy jest jakby, w ogóle nie leży w interesie Putina. Cały czas mam do czynienia z testowaniem systemu immunologicznego Unii Europejskiej, oczywiście w tym i Polski. Przypomnijmy, że zajęcie i Krymu, tak jak w pewnym momencie przyznał się jeden z doradców strategicznych rządu Rosji, było 80. którymś wariantem, który mieli gotowy właśnie w takich grach symulacyjno-strategicznych, w których jednak Rosja jest niezwykle sprawna i skuteczna. Jeżeli pojawi się tylko jakiś wariant, który oni wcześniej zaprogramowali i przewidzieli, to bez wątpienia będziemy mieli do czynienia z kolejnymi zajmowaniami terytorium państwa Ukrainy. Także to jest dla nich coś, co mieści się po pierwsze w ich naturalnej, w cudzysłowie naturalnej strategii. Ale skąd to się bierze? Bo zauważmy, że to jest, mamy do czynienia jednak z elementem poważnej gry geostrategicznej w skali świata, kiedy Stany Zjednoczone, szukając sojuszników przeciwko Chinom, właśnie zaczynają się, czy zaczęły się porozumiewać z Rosją i Rosja ma swoją cenę za ewentualną neutralność w tym konflikcie. Stąd patrzmy w tych kategoriach, bo to, co się stanie na Ukrainie, będzie właśnie planem, większym planem niż nam szerszym, się wydaje. Szerszym planem. Tak, czyli patrzmy tak to, naprawdę Rosji, w stronę Chin też przede właśnie, wszystkim. To, co Rosji zagraża, to, co Chiny w pewnym momencie się mierzyły, chociaż u nas o tym było praktycznie niewiele informacji, to zagrożenie dezintegracją kraju, bo te wewnętrzne różne działania lokalnych, używając rosyjskiego też określenia wataszków, mogły doprowadzić do wyłączeń kolejnych obszarów Rosji. I to rozwiązywano w sposób czasami jednoznaczny, ale to nie miejsce w tej audycji, żeby o tym wspominać. No tak. Tak samo właśnie w Chinach problemem dla nich jest na przykład obawa o oderwanie się tych najbogatszych prowincji od centrum państwa i to jest jednak publicznie jakoś tam artykułowane. Aha. Stąd niestety system immunologiczny Unii Europejskiej okazał się być słaby. Jak można wprowadzać sankcje, jednocześnie być uzależnionym energetycznie w dużej mierze od dostaw z Rosji? No to nie ma wtedy stanowczości, nie ma wtedy jednak polityki, która mogłaby zapobiec dalszemu jakby przejmowaniu terytorium nie tylko Ukrainy, ale innych państw, z czym Rosja nie kryje się od dawna, zwłaszcza, że na przykład terytorium państwa Estonii było poddawane regularnym atakom, czyli cyberatakom, aż zablokowano to wprowadzeniem powszechnej technologii blockchain na terenie Estonii, prawda, która jednak wyeliminowała większość tych ataków hakerskich i de facto takiej jej formy agresji, z którą przecież mamy też do czynienia. Dokładnie tak, proszę państwa. No to co? Gramy dalej. Zima się do okien łasi, pięknie jest. I to wszystko, czego trzeba, żeby na mrozie śpiewać. Pogodynka na choinkach, wróży śnieg. Księżyc nosi ciepły szalik, niebo dla nas ktoś zapalił. Cały świat biały, tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat mroźny, tak jak Alaska. Płonie w nas chwila ta, jak zaklęta. Ludzie idą w różne strony, taki czas. Biegnie jakiś gość spóźniony, prezentami otulony. Lampki świecą na choinkach, sypią blask. Zasypiają knajpy w rynkach. Dokładamy do kominka. Cały świat biały, tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat mroźny, tak jak Alaska. Płonie w nas chwila ta, jak zaklęta. Gdzieś samotny czeka ktoś, świat biały tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram, białe święta. Cały świat biały tak jak z obrazka. Ty i ja, radiogram. A teraz proszę państwa, z Rosji przenosimy się, znaczy z Moskwy do Brukseli, może tak. Polska zdecydowała we wtorek w Brukseli o zablokowaniu planu priorytetów legislacyjnych Unii Europejskiej na 2022 rok. Powód? Brak akceptacji Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Służby prawne Rady zdecydowały jednak, że w tej sprawie nie jest wymagana jednomyślność, a większość kwalifikowana i uznały, że plan został przyjęty. Polska zastanawia się nad zaskarżeniem. W zasadzie już jesteśmy przekonani, że zaskarżymy z kolei tę decyzję Rady. No i o co tu chodzi? To jest, jak przypomina mi to trochę już taką naprawdę partię gry w szachy i ta gra już jest na takim etapie dosyć, tam już pionków nie ma, już jest tak dosyć ostro na tej szachownicy. Panowie. Znaczy, strony się dziwnie zachowują. Znaczy, ja mówię z punktu widzenia oczywiście te dziwne zachowanie strony Komisji Europejskiej i instytucji unijnych, bo następuje dribbling już bez piłki. Znaczy, można grać w ten sposób, że w trakcie nawet zmieniać reguły, tylko wtedy zaczynamy mieć wątpliwości, czy mamy nadal do czynienia z uznaniem się partnerskim, czy też relacje i reguły fundamentalne, które wiążą się z szacunkiem do wszystkich członków wspólnoty, są utrzymywane. Jeżeli te reguły są dzisiaj zaburzone, to tak naprawdę zaneguje się fundamenty Unii Europejskiej. Dla mnie to jest całkowicie nieakceptowane i Polska powinna jednoznacznie sprzeciwić się temu, dlatego że jeżeli dziś pozwala się na tego typu zachowanie, czy pozwoli się na tego typu zachowanie, to ono stanie się standardem i w przyszłości w wielu ważniejszych, jeszcze ważniejszych kwestiach może być wykorzystywane przeciwko poszczególnym państwom, więc rozsądek tutaj też powinien wrócić i ja mam nadzieję, że pozostałe państwa, szczególnie te mniejsze, zorientują się, że warto Polskę poprzeć w tym obszarze, bo to jest kwestia bezpieczeństwa i uznania, że każde państwo ma głos i powinno być ten punkt widzenia rozpatrywany. Panie Andrzeju, co z tą Unią? Co oni tam powariowali?